nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. W sklepach Euro i na euro.com.pl do 650 zł rabatu na produkty AGD i wniesienie za złotówkę. Stwórz swój zestaw produktów i skorzystaj z rabatu. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 marca. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Zakupy tylko dziś, jutro druga niedziela bez handlu. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie wydarzeń w czasie kuligów w Zakopanem. Zbiórka żywności przed świętami. Konserwy, cukier, olej, słodycze, mąka, bakalie. To, co się przyda w domu dla rodzin. Przed nami druga niedziela, kiedy większość sklepów będzie zamknięta. Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek mówi, że zeszłotygodniowa kontrola pokazała, że większość do ustawowego zakazu się dostosowała. Były jednak wyjątki. W 3 sklepach sportowych właśnie naruszono ten zakaz, próbując ukryć pod pozorem wypożyczalni sprzętu sportowego. Właśnie na tych sklepach wywieszono szyld usługi, a w środku był prowadzony handel. Właśnie to tak było w Zakopanem, natomiast w Łodzi pracę wykonywała osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz dodaje, że celem ustawy nie jest jednak jej zdaniem zabezpieczenie pracowników, a jedynie wprowadzenie zakazu handlu wybranym podmiotom. Jest to zakaz, który mówi o handlowaniu, a nie o pracy w handlu i nad tym najbardziej ubolewamy. Od początku uważaliśmy, że jeżeli mówimy o tak naprawdę interesie pracowniczym, to ustawa powinna zagwarantować pracownikom możliwość niepracowania w wybrane niedziele i to można było zrobić chociażby zmianą zapisów kodeksu pracy lub też specustawą, która mówi, że obligatoryjnie pracownik ma co najmniej 2 niedziele w miesiącu wolne. Zgodnie z nowym prawem w tym roku w każdym miesiącu 2 niedziele będą handlowe, pierwsza i ostatnia. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie wydarzeń w czasie kuligów w Zakopanem. Konie ciągnąc sanie przewrócił się w okolicach miasta. Tym razem konie ciągnęły sanie pełne ludzi po błocie zamiast po śniegu. Koń przeżył, ale Anna Plaszczyk z Wiwy zapowiada zawiadomienie do prokuratury. Myśmy się dowiedzieli dzisiaj o godzinie 9 rano. W związku z tym czekam na kontakt od świadka, bo potrzebuję informacji, kto był organizatorem tego kuligu, żeby ustalić sprawcę. I będziemy zawiadamiać prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęta. A za znęcanie się lub zabicie zwierzęcia grozi do 3 lat więzienia. Za czyny te dokonane ze szczególnym okrucieństwem górna granica kary wynosi 5 lat. To nie pierwsze sygnały o ciągnięciu przez konie sani po nieośnieżonych drogach. Według Wiwy tej zimy było już kilkanaście zgłoszeń o tego typu przypadkach. Polonistyka na litewskich uczelniach zostanie zachowana, poinformował w Wilnie marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Rano spotkał się z wykładowcami Uniwersytetu Wileńskiego i Litewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Marszałek Karczewski poinformował, że premier Litwy Saulius Skwierniallis zapewnił polską delegację, że na Litwie zostaną zachowane studia polonistyki, a także studia przygotowujące nauczycieli wykładających w języku polskim. Te ostatnie zostaną przeniesione z Litewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego na Uniwersytet Wileński. Patrzymy na to z optymistycznie i z zadowoleniem, z wdzięcznością dla władz Litwy, powiedział marszałek polskim dziennikarzom. Należy sobie również w naszym gronie, polskim gronie, wytłumaczyć i mieć jedno stanowisko, tak żebyśmy mogli rozmawiać z władzami Litwy, mając jedno stanowisko. Dodał Karczewski i zapowiedział, że po przyjeździe do Polski będzie rozmawiał z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem oraz minister edukacji narodowej Anną Zalewską. Poproszę ich o jak najszybsze wydelegowanie swoich przedstawicieli do wspólnej komisji polsko-litewskiej do rozwiązywania problemów nauczania języka polskiego i do spraw edukacji. Marszałek wziął dziś udział w rozstrzygnięciu Olimpiady Języka Polskiego na Litwie. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. A na zakończenie dwudniowej wizyty w Wilna Litwie marszałek Stanisław Karczewski złożył wieniec na grobie matki i serca syna na cmentarzu na Rossie. Spoczywa tam matka Józefa Piłsudskiego i serce marszałka. Jak co roku przed świętami trwa zbiórka żywności dla chorych i starszych. Chwilę temu pan właśnie przyniósł cały taki sześciopak cukru. Na pewno się przyda. Co jeszcze ludzie wkładają tutaj do koszyków? Ciastka różne, słodycze. Konserwy, cukier, olej, słodycze, mąka, bakalie. To, co się przyda w domu dla rodzin. No cukry, mąki, wiadomo, że to jest długoterminowy miód. Tak jest w Krakowie. W ubiegłym roku udało się pomóc ponad 170 tysiącom osób w całym kraju. Zebrano około 346 ton żywności. Pomóc można w łatwy sposób. Przy wejściu do supermarketów ustawione są kosze z logo Banku Żywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

O strategicznych decyzjach zespół Blur, czy kawa i telewizja, czy może kawa i spacer w tym pięknym, mroźnym słońcu. No, to oczywiście indywidualna sprawa, my za chwilę wracamy. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu wydatki świąteczne za pasem. Co robić? Mam dla nich dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, nawet 50 rat. Tylko do 21 marca 50 rat w Saturnie. I urządzenie Microsoft Surface Pro z procesorem Intel Core M w zestawie z klawiaturą za 3299 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. A w drugiej godzinie Radiowego Domu Kultury czeka nas m.in. spotkanie ze wspaniałą reporterką Justyną Kopińską. Przedstawimy także młody polski zespół, który nazywa się Tęskno, ale zaczniemy tradycyjnie od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Przegląda Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. I nasza pierwsza stacja to Rybnik. W przyszłym tygodniu rusza 15. już edycja Rybnickiego Festiwalu Fotografii. Program pęka w szwach, więc opowiadajmy. To przede wszystkim spotkania autorskie, wystawy indywidualne i zbiorowe, warsztaty, galeria otwarta, konkursy dla amatorów, aftery z artystami, czyli tańce z gwiazdami do rana. No, mnóstwo przyjemności dla oka, dla ucha, dla duszy, dla ciała. Mówi Nina Giba. Podczas tych trzech dni festiwalowych, a właściwie czterech, bo zaczynamy wyjątkowo troszkę wcześniej, czyli już w środę 21 marca i będzie to otwierająca wystawa, wernisaż wystawy Nieboczowy Znikająca Wieś, taki projekt, który nasi lokalni artyści realizowali przez rok i fotografowali skutki przesiedlenia wsi, w której mieszkało 700 osób. Zaczynamy w środę, a później przez 3 dni będziemy się spotykać na Fundacji PGE Energia Ciepła w Rybniku z Tomaszem Tomaszewskim, z Robertem Wolańskim, z Markiem Arcimowiczem, z Weroniką Gęsicką, z Tomaszem Wysockim, Maciejem Moskwą, Markiem Lapisem oraz Krystianem Bielatowiczem. Na pewno chciałabym serdecznie zaprosić na premierowe spotkanie autorskie z książką Echo Magdaleny i Maximiliana Rigamontich. To książka, która ukazała się drukiem dosłownie kilka dni temu. Opowiada o Wołyniu. Będzie to premiera premier i w ogóle mam wrażenie, że mamy szczęście w tym roku do premier, ponieważ po pierwsze książka Echo właśnie u nas w Rybniku, po drugie wystawa pisarzy Krzysztofa Gierałtowskiego, czyli 50 portretów polskich ludzi pióra, a po trzecie prezentacja multimedialna Tomka Wysockiego. Będą to jego najnowsze projekty, nigdzie wcześniej nie publikowane, więc serdecznie zapraszamy. Na 15. edycję Rybnickiego Festiwalu Fotografii. 21 marca wydarzenia otwierające, od 23 do 25 rusza regularny program festiwalu. Szczegóły znajdziemy na stronie www.festiwal.rybnik.pl. Zapraszamy. Z Rybnika skok do Kielc, a konkretnie do Galerii Głównej Instytutu Designu, która od wczoraj ujawnia sekrety florystyki i przybliża postać Wojciecha Salwy, słynnego bukieciarza z przełomu XIX i XX wieku. Tytuł wystawy brzmi Salwę. I z czym się zmierzymy na miejscu? Wystawa opowiada o historii przedwojennego polskiego bukieciarza Wojciecha Salwy, który słynął m.in. z tego, że projektował witryny kwiatowe. On robił coś dosyć niezwykłego jak na tamte czasy. Zmieniał swoją witrynę codziennie. On miał tych kwiaciarni kilka i w okresie swojej świetności w tych wszystkich kwiaciarniach codziennie zmieniał witryny. To jest bardzo nietypowe patrząc na dzisiejsze witryny sklepowe, dlatego że aż tak częste zmiany no, nie są możliwe, głównie ze względów finansowych czy ekspozycji towaru. Natomiast nasza wystawa pokazuje 5 witryn, które zostały stworzone przez Zuzannę Wachowiak z marki Bizu, Magdę Kucharską z Hadaki, Janę Rozpądek, to jest mistrzyni florystyki z Częstochowy, duet Butcud, czyli Agata Woźniczka i Mateusz Adamczyk i Mirella von Chrupek. I tych 5 artystów zostało połączonych z pracowniami Instytutu Designu w Kielcach i na podstawie cytatu z książki, ponieważ Salwa pozostawił po sobie 2 książki autobiograficzne, stworzyli piękne i niecodzienne witryny sklepowe. Mówi Filip Marek, kurator wystawy. Ta florystyka, która, no my patrzymy przez pryzmat kwiaciarni, czyli jakiegoś takiego bukietu, kiedy idziemy po niego na Dzień Matki czy na Dzień Kobiet. Natomiast to jest dużo szerszy zakres, jeżeli chodzi o to, co ta osoba w tej kwiaciarni potrafi zrobić, bo to są scenografie, to są duże aranżacje wnętrz, to są projekty balkonów i tarasów, czyli to jak gdyby zakres pracy florysty jest bardzo duży i w dzisiejszych czasach no floryści jednak wykorzystują nie tylko elementy roślinne, ale też no, wszelakie materiały, które powodują, że powstają spod ich ręki takie naprawdę małe dzieła sztuki. Salwę. Wystawa łącząca postać Wojciecha Salwy, projektowanie witryn sklepowych, sztukę florystyki i artystów współczesnych. Zapraszam do Galerii Głównej Instytutu Designu w Kielcach. A na koniec Katowice i Galeria Szara, w której od wczoraj możemy oglądać wystawę zatytułowaną Praca z nadzieją na... A o co tutaj chodzi? Opowiadajmy. Mierzymy się z efektami pracy dwójki artystów, Ani Orłowskiej i Piotra Bosackiego, którzy wzięli udział w rezydencji zorganizowanej przez Galerię Szarą po raz pierwszy z Muzeum Śląskim. Jakiś czas temu spotkaliśmy się, dwa zespoły, zespół z dużej instytucji, z dużego muzeum, z naszym zespołem o wiele skromniejszym, mniejszym, Galerii Niezależnej i stwierdziliśmy, że warto razem coś zrobić. I doszliśmy do wniosku, że takim ciekawym eksperymentem, początkiem będzie próba skomentowania przez artystów, z którymi współpracujemy, Galeria Szara, wystaw czasowych, które dzieją się w Muzeum Śląskim. Rozpoczęliśmy od wystawy, która teraz jeszcze trwa do końca kwietnia w muzeum pod tytułem Wszystko osiąga się przez nadzieję, kulturowe dziedzictwo reformacji na Śląsku. I my zaprosiliśmy artystów do skomentowania, do nawiązania, do rozwinięcia wątków, które się tam pojawiły. Mówi Joanna Rzepka-Dziedzic. Parę słów o Ani Orłowskiej, która wykonała naprawdę bardzo porządny, dogłębny taki research, a jeżeli chodzi o historię reformacji tutaj na Śląsku. Odwiedziliśmy wiele miejsc i w pracach Ani bardzo ważny jest ten wpływ właśnie reformacji na sztukę współczesną. Tutaj jest to na pewno dogłębnie zbadane. A u Piotra Bosackiego, cóż, Piotr oczywiście mruga do nas okiem trochę i zajmuje się taką odwieczną relacją, a wręcz może konfliktem pomiędzy wiarą a rozumem. I Piotr postanowił pokazać nam, że właściwie dlaczego wybierać, skoro można i tak. Anna Orłowska, Piotr Bosacki i wystawa Praca z nadzieją na, która czeka na nas do 21 kwietnia. Gdzie? W Galerii Szara w Katowicach. Zapraszamy. Te propozycje opisane także na stronie polskieradio.pl/trójka. Skoro był Piotr, to niech będzie Piotr, tylko ten ukrywa się pod pseudonimem. Ten typ mes. Dzielnica zachwyca powłasna, tablica moko to wina zwa. Pod spodem na czerwonym w bieli, ktoś dopisał, tośmy się dowiedzieli. Moja siorka kupiła tu kąt na swój pierwszy rodzinny dom na braci młodszym duże zrobiła wrażenie ta przestrzeń i klimat. Zamarzyłem, będę drugi z rzędu, drugi z rodziny, nie popełnię błędu, że mi przypadek by wyznaczył, którędy mam w życiu i się świadomy wyględów. Teraz wyżej, śpiewać, a wyględów, wyględów. Hej, hej, wyględów, wyględów. Wyględów, wyględów. Hej, hej, wyględów, wyględów. Tak nie ma tu nocnego, może słusznie. Coś mi mocniej wiąże w nocy ze studiem. Jestem w centrum, ale tutaj tu już nie. Tu nie krążą tłumy szczurów w południe. Tu kwiaciarnie mam niemarny gram. Jak napraję to i se kwoje da dziewoje mi ogarną tam. Spójrz w oczy dozorcy ty. Ja swojemu bym powierzył Mercedesa i dom. Nie żywimy się tu strachem przed obcym. My zapraszamy, nie uderzamy, patetyczny ton. Wyględu, wyględów. Hej, wyględu, wyględów. Hey! Te bluzy z orłem, co je robią komuniści z Chin. Dawaj do alko, kup palto i się pyszni. Ty to parę prześlic, ale widzę cały kraj na dłoni. Żyjemy w Polsce, dumna byłaby z nas Kleina. Ominął logo, biuro mam blok obok. Daję tam start ludziom, mówię tam stop bogom. No i miło wszak tu mieszkał parę. Ja smutno, że też kiszcza, głupio się wyszać. Śródmieści, piona Olej, piona Adela, piona Tole, piona Ursynów, pozdro PZ. Nie wiesz, ol, się jeszcze mocno szczerze. Co tam grochów, bracia, hala. Co tam na woli, pięćki, bala. Chyba kogoś pominąłem, to nieładnie. A zbijemy pionę w cztery oczy, kiedy wpadnie na na. Wyględów to oczywiście nagranie, które można znaleźć na nowej płycie tego typa Mesa. Raper Sampler od wczoraj oficjalnie na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Można sprawdzić, jak opowiadał o tej płycie Piotrek zarówno w programie alternatywnym, jak i w Polskim Bicie u Hilka Wrony. No, bezsprzecznie mistrz wykorzystywania języka polskiego i czuje się w języku polskim bardzo swobodnie. Bardzo pięknie, nie popełniając błędów, a do tego naprawdę zasób słów imponujący, co oczywiście nie jest najważniejsze przy okazji płyty muzycznej, ale to jest coś, co tak często się nie zdarza. A teraz w naszym studiu goście. Sytuacja jest o tyle różna, że o ile ten typ Mes jest zawodnikiem bardzo doświadczonym w wydawaniu własnych albumów, ale także pisaniu tekstów dla innych, to tutaj mamy doświadczenia z debiutantkami, a do tego przed wydaniem tej właśnie najważniejszej płyty grupa Tęskno, Hania i Joanna. Zapewne przy okazji nazwy wiele osób żartuje sobie z niej albo nawiązuje, mówiąc, że teraz poczujemy się tęsknie. Zapewne często to słyszycie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, a jeszcze częściej jest pytanie, za czym nam tęskno? To też o tym porozmawiamy oczywiście, bo trzeba takie podstawowe pytania zadawać. Tęskno to jest nazwa zespołu, który tworzycie. To już teraz oficjalnie przedstawiam. Hania Rani, dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Longić. Longić. Jak ćma. Longić, bardzo serdecznie Cię, Joanno, witamy w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Razem tworzycie właśnie Tęskno i to jest połączenie Waszych sił. Jak do tego połączenia doszło? Poznałyście się wcześniej, tak? Zanim zdecydowałyście, że Tęskno będzie dobrą nazwą dla wspólnego tworzenia muzyki, miałyście okazję współpracować wcześniej, to prawda? Tak, nasza współpraca jest, znaczy nasze spotkanie w ogóle wzięło się z internetu, czyli jesteśmy dziećmi współczesności i przez rok w zasadzie pracowałyśmy przez internet i przez Skype'a i nawet wtedy dokonały się pewne nagrania i po roku spotkałyśmy się, ja wtedy pomagałam Asi przy pracy nad jej solowym albumem i jakoś to szło wolniej, szybciej i obie gdzieś tam tęskniłyśmy za czymś takim własnym, za czymś, co mogłybyśmy same zrobić bez pomocy innych, bez zdawania się na pomoc innych i wtedy taką okazją był koncert Sofar 2 lata temu w Warszawie, gdzie obie występowałyśmy ze swoimi osobnymi projektami. Asia jako Be Mine, ja z Dobrawą Czocher, ale premierowo postanowiłyśmy tam pokazać jeden wspólny utwór. Wtedy to były kombinacje i od tego się wszystko zaczęło. No to jest ciekawe, to bycie dziećmi internetu, skoro sama Haniu podała się ten trop, nie mogłyście się przez rok spotkać, bo tak was rozdzieliła przestrzeń, czy po prostu tak było wygodniej i to jest dogodna metoda pracy artystycznej? Też, ja wtedy z tego, co kojarzę, mieszkałam w Londynie, a Hania jeszcze była w Berlinie na studiach, także no to było po prostu najłatwiejsze dla nas i tak naprawdę gdzieś tam dalej to kontynuujemy, mimo że się widujemy, to cały czas przecież kontaktujemy się przez internet i sobie przesyłamy różne pomysły i tak dalej, także to działa. To działa i to jest też, myślę, buduje obraz was w oczach i uszach naszych słuchaczy. Po pierwsze, że macie doświadczenia muzyczne już zebrane po drodze. Po drugie, że nie boicie się świata i znacie też świat i w różnych miejscach bywacie, ale chyba więcej podróżujesz ty, Joanna, prawda? Jeżeli chodzi przynajmniej o to, co można zobaczyć na przykład w, no nie wiem, czy teledyskach, czy filmach, które towarzyszą waszej muzyce. Tak, na to by wychodziło. To znaczy ja też miałam taką pracę, bo ponad rok pracowałam jako stewardesa, mówiąc wprost, przyznając się do tego małego grzechu. To była świetna przygoda i właśnie miałam okazję zobaczyć wiele miejsc, ale też przy pomocy mojego męża, Jarka Tokarskiego, który tutaj wspiera nas filmowo, nakręcić parę rzeczy dla Tęskno. Także wykorzystaliśmy tę okazję, żeby tutaj nas wspomóc. Nazwałaś to grzechem, tak? Bycie stewardessą. Dla mnie to brzmi jak wielka przygoda. Ja się panicznie boję latać, więc każdy, kto spędził rok latając, jak rozumiem, w różne części świata, jest dla mnie bohaterem. Ale wróćmy do muzyki. Jak już wiemy, macie doświadczenia muzyczne też z innymi projektami. Wiemy też o Hani, że wyszła do muzyki z klasycznym wykształceniem. Nieco wiem o tobie mniej, Joanno, więc gdybyś mogła powiedzieć, skąd ta muzyka w twoim życiu się wzięła i z jakiej czasoprzestrzeni przychodzisz? Zaczęło się od grania na skrzypcach od podstawówki i to trwało 10 lat. Urwało się gdzieś tam pod koniec gimnazjum i wtedy też zaczęłam śpiewać. Najpierw to były jakieś tam lekcje prywatne, a potem poszłam na studia. Już w stronę muzyki rozrywkowej, tak? Czyli tutaj zaczęło się od klasycznej, poszło w stronę rozrywki i jazzu i to właśnie było w Londynie. I wtedy też miałam przyjemność gdzieś tam przez znajomych poznać Tobiasza Bilińskiego, Colder i on mi pomógł przy produkcji tej epki elektronicznej, czyli pierwszej rzeczy, jaką wydałam na świat, tak muzycznie. Wydałaś na świat muzycznie. To, co was łączy w Pod Śródłem Tęskno, to też to, że zaczęłyście używać naszego polskiego języka i to, zdaje się, była świadoma decyzja, prawda? Że Tęskno będzie się wyrażać po polsku, a nie po angielsku, jak do tej pory próbowałyście. Tak, ja pamiętam w ogóle nasze pierwsze rozmowy a propos tego projektu i właśnie to było jakieś postawienie sobie zadania, bo Asia też wcześniej pisała teksty tylko po angielsku, żeby spróbować się z polskim językiem, żeby też wstawić się w jakieś ramy i próbować w nich lawirować i próbować właśnie w nich tworzyć coś kreatywnego, więc gdzieś tam postawiłyśmy sobie jakieś takie właśnie wyzwania. To sprawdźmy, jak to wyzwanie brzmi, a potem wrócimy do rozmowy. parę chwil poczuć chcę, jak byłoby osobno żyć, niedosyt mieć nikczemny plan. Pozwoli nam odnaleźć sens, połączyć się na nowo, na nowo. Tak brzmi Tęskno w utworze Galop, a tworzące ten zespół Joanna i Hania są naszymi gośćmi. W tym studiu wielokrotnie artyści, opowiadając o tym, jak piszą swoje piosenki, deklarują, że dużo łatwiej wyrazić im się po angielsku, czy też łatwiej przychodzi im pisanie tekstów po angielsku. Polski to wyzwanie. Czy potwierdzisz to, Joanno? Tak, zdecydowanie. Dla mnie napisanie tekstu po angielsku to może być godzina czasu, ale myślę, że przede wszystkim bierze się to z tego, że to nie jest język ojczysty, czyli jednak mimo, że dobrze możemy nim władać, to nie do końca rozumiemy niektóre konteksty, to dlaczego akurat takie słowo tutaj zostało użyte i tak dalej. Jakby trochę tak może to się wiązać z ignorancją, której nie ma w języku polskim. Bo wiemy wszystko, rozumiemy wszystko i możemy też dzięki temu więcej i lepiej rzeczy wyrazić. Czyli próbujesz powiedzieć, że popełnienie błędu jest bardziej dotkliwe, ale z drugiej strony język polski, czy też ojczysty, z tymi wszystkimi kontekstami daje szansę na takie porozumienie, które płynie też między słowami, a nie tylko w samych słowach. I do tego właśnie dążymy. Słuchajcie, spotykamy się też w takim momencie, aby po pierwsze cieszyć się z tego, że to, co do tej pory można było spotkać, czy w sieci, czy gdzieś słuchając was na żywo, ma szansę, czyli wasza muzyka, zmaterializować się w postaci płyty, bo z sukcesem zakończyłyście zbiórkę funduszy na wydanie takiego albumu. To prawda? Tak, to prawda i z jakąś tam dozą nieśmiałości podchodziłyśmy do tej zbiórki, ale udało się fantastycznie i to jeszcze z nadwyżką i za chwilę ruszamy do studia, studio Monochrom na końcu świata, znane co po niektórym już z widokiem na góry, z widokiem na pola na południowym zachodzie Polski i mam nadzieję, że właśnie tam uda się zamknąć te wszystkie rzeczy, które są dla nas ważne w jeden album. No i nie myślicie chyba, że nie zadam tego pytania, co jest dla was ważne w takim razie i czy to, co znajdzie się na płycie, będzie kontynuacją, czy też możemy na podstawie tego, co już znamy w wykonaniu Tęskno, wyobrażać sobie kształt tej płyty, czy to będzie całkowicie nowy materiał i niespodzianka? To, co już jest, to jest dla nas punkt wyjściowy, ale chcemy zaskoczyć, więc pojawią się rzeczy, których jeszcze nie było na koncertach albo gdzieś tam dopiero zaczęły kiełkować, czyli elementy elektroniki, które tak, chcemy wpleść. Nadal analogowej, bo myślę, wydaje, że my w ogóle jesteśmy dosyć analogowe. Analogowe zdjęcia, analogowy Juno na scenie i wydaje mi się, że jeżeli będziemy coś kombinować, to nadal to będzie tak na granicy właśnie wszędzie tej tęsknoty za czymś, co było albo co jest troszeczkę inne niż naokoło większej rzeczy. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, gdzie będzie można was zobaczyć i kiedy na żywo. Wiem, że na pewno na Spring Breaku, ale to dopiero jest kwiecień, to taki mocno zaawansowany. Gdzieś wcześniej? Tak, jedziemy 5 kwietnia do Opola. Tam są konfrontacje teatralne. Jest chyba taki festiwal teatralny i jednego z wieczorów wystąpimy w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Zapraszamy serdecznie w pełnym składzie z kwintetem smyczkowym. Jak sobie wyobrażacie swoją przyszłość? Tak za 5, 10, 28 milionów lat? Wszyscy kupią płytę Tęskno? Wszyscy? 28 milionów to był żart. Chciałam powiedzieć mąż i dzieci, ale nie wiem. To udała nam się ta rozmowa o muzyce. Bardzo wam dziękuję w takim razie. Hania Rani i Joanna Longicz były naszymi gośćmi. Tęskno to jest ta nazwa, która mam nadzieję teraz zapada w pamięć naszych słuchaczy i rzecz jasna słuchamy także waszej muzyki. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. My dziękujemy. Dziękujemy. Szukamy Tęskno w sieci i odpowiednie namiary na polskieradio.pl/3 i biegniemy dalej. Blossom, what seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me what you're thinking, 'cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls walk around in tears, but that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. That's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. I fall in love with you. I think I'll marry you. Apple Blossom. Niedługo rzeczywiście kwitnąć będą drzewa. Mam nadzieję. Jack White zaśpiewał ten utwór przed chwilą, a my teraz posłuchamy bardzo frapującej kobiety i przede wszystkim zachęcimy do czytania. Jan Niebudek. A przede mną dziś książka Z nienawiści do kobiet. To zbiór tekstów reporterskich Justyny Kopińskiej, która jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest taka metafora osoby słabszej, ta kobieta. Biegli sądowi mówią mi, że najlepszy świadek, jaki w ogóle może być, to jest mężczyzna około 40 z wysoką pozycją, z dobrym wykształceniem. Kobieta już jest dużo gorszym świadkiem. Kobieta się mniej słucha, mniej jej głos ma znaczenie, a najgorszy świadek to dziecko. Jego głos praktycznie nie ma znaczenia. No tak, a tutaj mamy opowieści między innymi o patologiach na przykład tkwiących w polskim systemie sądowniczym, penitencjarnym, o tym, że na przykład strażnicy więzienni nie są poddawani testom psychologicznym, o tym wzajemnym kryciu się w pewnych środowiskach. Na przykład jest tekst Ksiądz pedofil odprawia dalej, o księdzu, który mimo że nękał i udowodniono, że molestował nastolatkę, no to w zasadzie nie poniósł większych konsekwencji i tak, został szybko przywrócony do stanu duchownego. On ją porwał, bo to była jego mała uczennica i kilkadziesiąt razy zgwałcił, więc bardzo to było takie brutalne i mocne i dziewczynka miała 4 próby samobójcze, a on wkrótce później był znowu księdzem, normalnie odprawiał mszy, normalnie rozmawiał z dziećmi w internecie. Ja się zarejestrowałam na Facebooku jako mała dziewczynka i wspólnie z kolegą, który specjalizuje się w sprawach pedofilii z wymiaru sprawiedliwości. Rozmawialiśmy z tym księdzem po prostu jako dziecko i on zaczął ponownie jakby wciągać to nowo poznane dziecko właśnie w taki świat, że mówił, że mu pomoże, że się troszkę zaopiekuje i tak dalej. I to pokazuje, że tacy ludzie są naprawdę groźni, że powinno się w jakiś sposób kontrolować to, jak się zachowuje pedofil już po wyjściu na wolność, szczególnie, że odbył bardzo krótką karę, bo tutaj zarówno zakon mu wynajął świetnego adwokata, jak i jego rodzina, czyli miał dwóch bardzo dobrych adwokatów, a dziewczynka nawet nie miała pełnomocnika, nie miała nikogo, kto by ją reprezentował jej prawa w sądzie. I dla mnie to było jakieś takie zupełnie przerażające, że jeżeli ktoś ma wpływy, jeżeli ktoś ma pieniądze, to on zawsze wyjdzie z tego sądu bezkarnie. Te kary są żenująco niskie i czasami ja się naprawdę wstydzę za tych ludzi, którzy wymierzają takie wyroki. I jak ich pytam o to, to... No często rzucają słuchawką, po prostu nie chcą rozmawiać dalej. Niektórzy rzucają słuchawką, a w przypadku podpułkownika i prokuratura wojskowego, który molestował żołnierki na misji w Afganistanie, sędzia postanowił się wypowiedzieć i mówił, że pani Justyno, za takie czyny, czyli za molestowanie, moi koledzy żołnierze uważają, że nie powinno być właściwie żadnej kary. To jest taka sprawa jak zyskanie przychylności pań. A tam to było bardzo brutalne molestowanie, właśnie zamykanie kobiet. On wybierał takie żołnierki najbardziej delikatne i bardzo oddane swojej pracy. I je poniżał, te sprawy się ocierały o gwałt. I myślę, że jak taki sędzia wymieniony z imienia i nazwiska się tak wypowiada w prasie, to jego żona, jego osoby, do których wróci jakby do domu, pokażą mu, że to, co mówi, to są absolutne bzdury. Więc reportaż też powinien być takim troszkę lustrem, w którym ktoś może się przejrzeć. Ja dlatego zawsze wymieniam wszystkich z imienia i z nazwiska, żeby jakby spotkali się też z reakcją społeczną na swoje słowa. A przy tym ja mam takie poczucie jako czytelnik, już po raz kolejny czytając twoje teksty, że nie czuję tego komfortu, że to jest o jakichś ludziach skądś tam, tylko ty naprawdę pokazujesz tutaj człowieka, ty nie piętnujesz, takie mam wrażenie, ale ty pokazujesz człowieka i różne odmiany człowieczeństwa, także te najgorsze. Co więcej, pokazujesz też jak system, właściwie chyba każdego z nas, nie mam tej wątpliwości, po przeczytaniu twoich tekstów potrafi zmienić w złych ludzi. Myślę, taką ulubioną moją piosenką w ogóle jest Tak, tak, tam lustrze to niestety ja, Republiki. I zauważyłam, że często ludzie nie reagują, po prostu widzą ordynator, która znęca się nad dziećmi i pielęgniarki, salowi, jakby boją się jej, więc przez długi czas w ogóle nie reagują, mimo tego, że ona stosuje jakieś totalnie brutalne kary. I wracając codziennie do domu, ja wiem, że im trudno się przejrzeć w lustrze i po jakimś czasie już naprawdę nie mogą na siebie patrzeć. I myślę, że w życiu bardzo ważna jest też taka godność, szacunek do siebie i to możemy zachować tylko wtedy, kiedy reagujemy na zło. No ale tutaj też są teksty, właściwie zaczyna się to od opowieści o Violetcie Villas. Dość taki zaskakujący chyba reportaż i tekst w twoim dorobku. Co dla mnie to był zawsze jeden z najmocniejszych tematów w polskiej kulturze, czyli kobieta, która osiągnęła ogromnie dużo i śpiewała z Barbarą Streisand, Frankiem Sinatrą i była bardziej oklaskiwana niż oni tam. Miała po prostu tak dobre recenzje, czytałam te recenzje jej po występach w Stanach Zjednoczonych, po występach w Paryżu i hołubiona przez wszystkich i spadła na samo dno. Ja nie wiem, czy można niżej upaść. I dla mnie taką najistotniejszą tam rzeczą było to, jakie są przyczyny takiego upadku i jaką cenę się płaci za niezwykłość, za to, że się odstaje od reszty. A druga taka rzecz, która mnie interesowała, to to, czy w ogóle taka osoba, która jest tak skupiona na swoim talencie, na śpiewaniu, czy w ogóle na jakimkolwiek działalności artystycznej, czy powinna mieć dziecko. Staram się tak pracować, żeby maksymalnie wszystko wykorzystywać. Jeżeli widzę, że jest jakaś szansa, żeby zdobyć kolejną informację, to nawet się nie zastanawiam, tylko po prostu jadę i nie liczę w ogóle czasu, jeżeli chodzi o reportaż. Staram się, żeby przy każdym tekście, staram się, żeby on naprawdę jakby, nie wiem, coś zmienił, żeby coś pokazał ludziom, żeby coś uświadomił, żeby wzbudził refleksję. I ten każdy tekst, który piszę zawsze, ten następny jest najważniejszy. Jest dla mnie po prostu wszystko. To mówi Justyna Kopińska, kobieta, której się słucha i którą się czyta. Z nienawiści do kobiet taki tytuł nosi twoja książka, a my ją dziś bardzo gorąco polecamy. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Życzę państwu dobrego dnia. Zbiór reportaży Justyny Kopińskiej z nienawiści do kobiet czeka, więc proszę napisać do Agnieszki. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. I warto jeszcze dopowiedzieć, że ta praca Justyny wpływa także realnie na rzeczywistość, bo często tematy, które porusza w swoich reportażach czy książkach, znajdują potem rozstrzygnięcia i to rozstrzygnięcia, które są lepsze od stanu zastanego przez Justynę na samym początku. Chill, chilly, willy, penguin, feather, bro. Cause I'm sippin' pro. Yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they actin' up. Get your weapon drawn. They only killin' time. Another second gone. I heard your man at home. Now you melatonin. But you actin' young. And you never grown. I need you. Yeah. I want you. Come on, yeah. I need you. Yeah. I want you. Yeah. Giving me love, but it fucked my energy up. Every time it's been every summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, they making enemies of us. I mean, them times being public, they drain this energy from us. Visit Italia, be my senorita. They be the or I be the, either way you need a visa. I ain't talking about MasterCards, debit cards, either. Credit charge, Kermit the Frog, margaritas. Yeah, I heard she got a man, homie, yeah. Yeah, he wanna lay the hands on me, yeah. See the way she dance on me, yeah. Wishing I ain't had no pants on me. I'm in love, sick, but I want you. I'm in love, sick, but I'm not. Love Sick to nagranie Muramasy w szczególnej wersji, bo to jest remix Forteta, ale Muramasa nie pojawia się przypadkiem, bo na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania chciałam przypomnieć, że w czwartek 15 marca festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice poszerzył znany nam dotychczas skład artystów zaproszonych w tym roku do Katowic o kolejnych 17. Wszystkich teraz nie wymienię, oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka w artykule, który nam towarzyszy, odpowiednie namiary, ale są to m.in. frapujący i dla pewnie niektórych irytujący Arka, producent, który tworzy swoją własną muzykę i swój własny świat, ale także znany jest ze współpracy z Björk i przy ostatnich jej płytach często się pojawia. Moritz von Oswald, Kit Simus, a także piękna reprezentacja polskich artystów, m.in. Zimpel Ziołek, Hubert Zemler i wielu, wielu innych. Zapraszamy do tego, aby sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka artykuł, który dzisiaj towarzyszył naszej audycji. Tam informacje nie tylko o festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, ale także o innych wydarzeniach, których aktualność jest znacznie dłuższa niż nasze antenowe spotkanie, za które dziękuję. Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, a Michalinie ponownie dziękujemy za odbieranie telefonów i do usłyszenia za tydzień. We say everything comes from the spirit, from this energetic life source. And humans, they just want to take. They go, they gather, they take. They take it, they just take it, taking, taking. What the ancients say is you have to give first to the spirit for everything that you want to receive. Take a couple breaths of air. This is the same air my family's breathing, the same air they're breathing in every part of the planet. Let's take care of this. We're all eating the food that Mother Earth gives us everywhere. Everybody's food comes from the same earth. So let's create that global consciousness, this planetary way of living. This planetary way of living. I am saying I love you. Love, love, love, I'm saying I love you. I want to give you like the earth gives you. That's what we say, thank you. It's not really a way of saying thank you. They say in our culture, they say, how do you say please? You don't need to say please. Everything's there for you. You just need to know how to ask for it. Thankful with love. So you ask for it with love, accept it with love, and then you give love back. You don't give trash, you don't give pollution back to nature, you give love back, you give some of your energetic goodness back to the earth. Srebrne Usta 2017. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz w 2017 roku walczył w Sejmie o rolników, o emerytów, o sądownictwo, o konstytucję, no i o lasy. Podczas walki o trzeba było walczyć z.

tylko dzisiaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, sobota, 17 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wątpliwości co do winy Tomasza Komendy były znane na przełomie lat 2000.